تفسیر ولتعرفنهم فی لحن القول. گفت یزدان مر نبی را در مساق، یک نشانی سهرتر زهر نفاق. گر منافق زفت باشد نقض و هود، می شناسی مر ورا در لحن و قول. چون سفالین کوزه ها را می خری، امتحانی می کنی ای مشتری. می زنی دستی بران کوزه چرا، تا شناسی از تنین اشکسته را. بانگ اشکسته دگرگون می بود، بانگ چاووش است پیشش می رود. بانگ می آید که تعریفش کند، همچو مصدر فعل تصریفش کند. چون حدیث امتحان رویی نمود، یادم آمد قصه هاروت زود.